Share ko lang po yung mga eksena kasama ang isang roommate noong nag-aaral pa ako. Ako nga pala si Jonjon. Sana ay mapansin nyo itong PM ko, Sir Neb. Noon palang bagong lipat ako sa dorm ay alam ko nang may third eye yung roommate namin na si Cyrus. Hindi naman big deal yun, kasi hindi naman mahilig magkwento ng mga katatakutan at nakikita niya si Cyrus. Tatlo kami sa kwarto at hindi naman siya nananakot at nagsasabi na may nakikita pala siya roon. Kumbaga tinatago niya yung mga nararamdaman niya dahil natatakot din siguro siya na matakot kami at umalis tapos maiwan siyang mag-isa. Paano ba naman kung nagkwento nga siya, eh lalayasan ko talaga siya. 2009 yata ito o 2010. Siguro mga apat na buwan na rin akong nagdo-dorm kasama sina Cyrus at Tyson. First year college lang kami noon at nagkayayaan na mag-inuman dahil walang pasok kinabukasan. Actually meron pero hindi naman mahalaga kung papasok kami o hindi dahil may program sa university. Wala naman kaming mga ambag doon kasi mga pabigat lang kami sa mga courses namin. So nag-inuman na lang kami noong gabi. Eto ngayong si Cyrus, nalasing ng sobra. Doon na nagkwento ng mga karanasan niyang pang-horror. Noong una okay lang sa amin ni Tyson kasi mga experience lang naman niya sa lugar nila o ilang parts ng university. Kaso noong tumagal na ay nagkwento na siya ng mga nakikita at nararamdaman niya sa dorm. Walang ya, Sir Neb, may nakatira daw na mag-anak doon sa dorm na noong umpisa ay akala niya normal na mga tao. Takang-taka raw siya kung bakit may batang babae roon at isa pang babae na lumalabas sa isang kwarto. Noon daw nakatropa niya yung isang tenant doon sa kwarto na pinanggagalingan noong babae, ay tsaka niya nalaman na puro lalaki talaga kami sa dorm at yung nakikita niya ay hindi tao. Minsan daw ay nakita niya sa kusina yung isang lalaki na akala niya ay kadorm din namin. Tumingin daw sa kanya, kaya lang nung tatanguan niya raw sana ay biglang nawala. Sunod niya raw na nakita yung lalaking yon ay kasama na noong babae at batang babae. Nakaupo raw sila sa pinakababa ng hagdan. Nanginginig daw yung buong katawan niya noong lampasan niya yung mga yon. Kasi nga alam niya na hindi sila mga normal na tao. Ayos lang naman daw yung mag-anak kasi hindi naman siya ginagambala. Ang hindi raw okay sa kanya ay yung nakikita niyang anino na naglalabas-masok sa lahat ng kwarto ng dorm. Lumulusot daw yon sa siwang sa ilalim ng mga pinto at palipat-lipat ng kwarto. Hindi raw niya maintindihan ang hugis noon dahil parang puro galamay lang. Sinabi pa ni Loco na madalas na raw niyang nakikita yon sa kwarto namin, paikot-ikot sa kisame. Dasal na lang daw siya ng dasal at hindi yon tinitignan. Dahil nang unang beses niyang punahin yon ay ilang araw siyang nagkasakit. Yun daw ang dahilan, Sir Neb. Kaya mas natatakot siya sa nilalang na yon kumpara sa ibang multo. Kasi para bang nagagawa siya nitong bigyan ng karamdaman. Naglalagay na lang daw siya ng asin at bawang sa may uluhan niya bilang proteksyon. Sabay pa kami ni Tyson na nagtanong kung bakit hindi niya kami nasabihan para makapaglagay rin kami ng asin at bawang. Tapos sabi ni Cyrus, gusto nga raw niyang sabihin sa amin kaso baka raw matakot kami at umalis. Noong gabing yon, Sir Neb, napag-usapan namin na lumipat ng panibagong dorm dahil sa mga kwento ni Cyrus. Kaso dahil malapit ng mag-sem break ay napagdesisyonan namin na tiisin na lang muna roon. Total naman ay wala kaming nararamdaman o nakikita ni Tyson. Sabi ni Cyrus, hindi na lang daw uli siya magkukwento tungkol sa mga nakikita niya. Basta wag namin siyang iiwan sa kwarto. Ganoon na lang nga ang ginawa namin. At sa buong pagstay namin ay walang nagparamdam sa amin ni Tyson. Pero si Cyrus, Sir Neb, palaging may sakit. Ayaw niyang sabihin sa amin ang dahilan dahil matatakot lang daw kami. Pero napansin namin na palagi siyang balisa at para bang merong kinatatakutan na hindi namin nakikita. Next sem ay hindi na nag-enroll si Cyrus. Hindi na rin namin siya makontak. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, Sir Neb. Pero malakas ang kutob namin ni Tyson na may kinalaman ang paghinto niya sa madalas niyang pagkakasakit noong mga huling buwan namin sa dorm. Ang karanasang ibabahagi ko sa inyo ay totoo kong karanasan sa hipag ko na tinuring kong totoong kapatid sa dugo. Pero bandang huli ay siya pa palang maghahangad ng masama sa akin. Pakitago na lang po ako sa pangalang Helen. Hindi ko intensyon na manira ng tao, kaya papalitan ko na lang yung mga pangalan na mababanggit ko. Kapatid ng boyfriend kong si Alex si Maylene. Tubong Nueva Ecija sila. At noong nag-college si Maylene ay nakitira siya sa boarding house kung saan ako tumutuloy. Hindi kasi siya pwede sa boarding house ni na Alex dahil puro lalaki roon. Kung tutuusin ay pang-isahang tao lang yung kwarto ko. Pero dahil nakiusap ako sa landlady ko ay pumayag siya na maging roommates kami ni Maylene. Okay naman kami ni Maylene, Sir Neb. Maaga siya parating gumigising dahil nga nag-aaral pa siya. At lagi siyang naghahanda ng almusal namin. Late naman ako laging nagigising dahil hindi naman kasing aga niya yung pasok ko sa mall bilang sales lady sa isang sikat na brand ng damit. Akala ko ay ang bait-bait niya sa akin. Yun pala ay may tinatago siyang galit. Ewan ko sa kanya kung ano ang pinakita kong masama. Dahil noong nagkasakit ako ay siya ang tinuturo ng albularyo na pinuntahan ko. Babae raw na mas bata sa akin at malapit din sa isa kong mahal sa buhay. Sir Neb, nagsimula ang lahat sa pagkakaroon ko ng katikati. Kapag nasa trabaho ako ay patong-patong na foundation at concealer ang nilalagay ko sa mga parte ng balat ko na infected. Sobrang nakakairita pa kasi kung kailang may kausap akong customer ay tsaka aatake ang hindi kumakaya ng kati. Noong umpisa ay nagtiis lang ako at dinadaan sa mga cream ang problema ko sa balat. Pero habang tumatagal ay mas nagiging malala sila. At yung dating natatago ng concealer ay nagsimula ng magtubig. Nakakadiri na. Since damit ang products namin ay pinatigil muna ako sa pagpasok dahil baka raw matilamsikan pa yung mga damit na binebenta ko. Naunawaan ko naman pero alam ko rin na hindi lang ako basta inalisan ng schedule, kundi sinisante na. Problemado na ako noon dahil wala akong malaking ipon at may skin disease pa ako, kaya sa albularyo na ako pumunta. Doon ko nga nalaman na may nagpapakulang pala sa akin, na sa hula ko nga ay si Maylene. Pero syempre hindi naman ako pwedeng magbintang, lalo pa at napakabuti pa rin niya sa akin. Attentive siya at lagi akong kinakamusta. Pero napapansin ko lang na madalas siyang kumakain ng sardinas o tuna. At kapag naaamoy ko yon ay lalo akong nangangati. Nakakapagtaka lang na noon naman ay hindi siya mahilig kumain nun. Pero nung magkasakit nga ako ay napadalas ang pag-uulam niya noon. Hindi ko masabi-sabi kay Alex ang sinabi ng albularyo. Naisip ko nga na baka gusto ni Maylene na magkahiwalay kami. Pero si Alex naman ay sobrang pinaramdam sa akin na mahal niya ako. Kaya ang ginawa niya ay kumuha siya ng maliit na apartment kung saan pwede na kaming magsama kasama pa rin si Maylene. Kahit natatakot ako, Sir Neb, sa maaari pang gawin ni Maylene, ay pumayag ako dahil kailangan ko talaga ng tulong at mag-aasikaso sa akin. Lalo pa at nagsisimula na akong atakihin ng mga negatibong isipin. Minsan ay natutulala na lang ako na nai-imagine ng sarili ko na naglalaslas ng sariling leeg o pulso. Minsan naman ay parang may nagbubulong sa akin na bumalandra sa paparating na truck. Ang sabi ng albularyo ay sanhi pa rin ang pangkukulam sa akin ang mga ganoong isipin. Kaya gustong gusto ko nang kumprontahin si Maylene. Binigyan niya ako ng isang manipis pero malapad na batong kulay puti. Nakapag tinapat sa apoy ay nag-aamoy mabango. Kapag daw nasa malapit si Maylene ay paapuyan ko yon. magiging balisa raw ito at aalis. Yun na raw ang pinakapatunay na siya nga ang nagpapakulam sa akin. At hindi nga nagkamali yung albularyo, Sir Neb. Nung maamoy yun ni Mylene, ay inubo siya ng inubo at nagreklamo kung ano raw ba yung mabahong amoy. Napaiyak na lang ako noon, Sir Neb. Si Mylene naman ay biglang lumabas ng bahay at hindi na bumalik. Sabi ni Alex, kinagabihan ay lumipat daw ng boarding house si Mylene dahil nahihiya sa aming dalawa. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na yung kapatid niya ang nagpapahirap sa akin. Sa tulong ng patuloy kong pagbisita sa albularyo at ilang mga gamot, ay gumaling naman ang sakit ko sa balat. Naging ilag sa akin si Mylene at hindi niya ako kinakausap. Ngayon, Sir Neb, ay buntis ako sa panganay namin ni Alex. Humingi ako ng proteksyon doon sa albularyo dahil kasama uli namin sa bahay si Mylene. Natatakot pa rin ako sa kanya, pero wag lang niyang idadamay ang anak ko dahil magkakasubukan talaga kami. Sir Neb, sana po mapansin. Tawagin niyo po akong Junmar. Itong ibabahagi ko ay isang medyo magulong part ng kabataan ko at ng iba ko pang nakasama noon. Pero nawalan na kami ng communication ngayon. Nangyari ito 11 years na ang nakakaraan. Nadestino ako sa medyo malayong lugar. Kasama ko noon ang dalawa pang katrabaho na nakilala ko lang din sa interview. Magkababayan kaming tatlo na nangupahan sa isang maliit na kwarto. Hindi kami nagtagal sa una naming inupahan dahil nalaman namin na medyo may kalikutan ng kamay ng ilang kapitbahay na gumagamit pa ng ilegal na droga. Sa tulong ng tatlong katrabaho ay nakahanap kami ng ibang mauupahan. Walang iba kundi doon din sa kwarto na tinutuluyan nila. Malawak para sa tatlong katao yung kwarto, kaya kasya pa kung may tatlo pang madaragdag. Yung tatlo naming bagong roommates ay magpipinsan, sina Michael, yung kapatid niyang si Dalia at pinsan nilang si Rosario. Hindi naman mahigpit doon sa inuupahan nila, kaya okay lang na magsama yung mga lalaki at babae. Kaya lang ay naging komplikado ang samahan naming anim nang mabuntis ng kasama kong si Raylon, si Dalia. Hindi namin malaman kung paano pa nakapuslit yung dalawa dahil lagi naman kaming magkakasama sa bahay, sa trabaho at kahit sa galaan. Nakakapagtaka kung paanong nabuntis si Dalia. Galit na galit tuloy si Michael dahil hindi man lang daw nagsabi si Raylon na pinopormahan pala nito yung kapatid niya. Nakakawalang respeto raw. Akala ko nga ay kakailanganin pa naming umalis dahil sa samaan ng loob noong dalawa. Pero si Michael na rin ang nagsabi na hindi pwedeng lumayo si Raylon dahil kailangan niyang panindigan si Dalia. Dumaan ang ilang buwan, Sir Neb, at obvious na yung tiyan ni Dalia. Doon na rin kami nagsimulang makaramdam ng mga paglalakad sa bubong. Studio type nga pala yung kwarto namin. Isang malaking square tapos may mga space para sa double deck. May sarili ding banyo. Anyway, ito na nga. 5 buwan na yata yung tiyan ni Dalia. Nang isang gabi ay sabay-sabay kaming nagising dahil sa kalabog sa bubong. Parang may sumabog na kung ano dahil sa lakas ng impact. Nakatingala lang kaming lahat at nakikiramdam. Hindi naman daw sumasakit yung tiyan ni Dalia, pero takot na takot daw siya. Wala nang iba pang nangyari ng gabing yon, pero hindi yon ang huling panggagambala sa amin. Isang beses daw na lumabas kaming dalawa ni Bobet, yung isa pa naming kasama ni Raylon, ay may nangyari na namang kinatakot ni Dalia. Nagbar kami ni Bobet noon. Niyaya namin sina Michael pero ayaw nila dahil babantayan nga raw nila si Dalia. E di sumigi kami ni Bobet. Bandang alas 9 raw ng gabi ay may kumatok sa kwarto namin. Tinanong daw ni Rosario kung sino yon, pero hindi sumagot. Tapos yung katok daw ay parang sa ibaba ng pinto nagmumula, imbis na yung normal na sa gitna o bandang taas. Tinanong daw uli ni Rosario kung sinong kumakatok, pero hindi pa rin sumasagot. Tapos itong si Raylon biglang nagsalita. Junmar, kayo ba yan ni Bobet? Noon lang daw sumagot yung kumakatok at umuo. Pero kabado na silang apat noon, kaya dinugtungan pa ni Raylon yung tanong. Nasaan si Raylon? Kasama niyo ba? Ilang segundo raw at sumagot yung nasa labas. Oo, kasama namin siya. Doon na sila lalo na bahala, kaya hindi na nila pinansin yung kumakatok. Imbis ay naglapag si Michael ng asin sa may pinto. Pagkatapos ay winalisan yon para lumusot sa siwang. Sunod daw ay nakarinig sila ng mga nagmamadaling yabag na parang tumatakbo palayo. Kaya pala nung gabing yon ay kung ano-ano pa ang tinanong nila sa amin bago kami papasukin noong nakauwi na kami. Nawala tuloy yung lasing namin ni Bobet dahil sa takot. Para kasing desidido yung nilalang na makapasok sa kwarto namin. Noon ding linggong yon ay umuwi sina Michael, Dalia, Raylon at Rosario sa parents ni na Michael. Takot na takot kami ni Bobet dahil kami lang ang naiwan sa kwarto. Pero wala naman kaming naramdamang nakakatakot hanggang sa bumalik yung tatlo. Naiwan na si Dalia sa kanila dahil mas mababantayan siya roon ng mga magulang niya. Nung makapanganak si Dalia ay nag-resign na sa trabaho si Raylon at nagsama na sila. Wala na akong naging balita sa dalawa, Sir Neb. Gayon din sa iba ko pang nakasama sa kwartong yon. May isang boarding house dito sa amin na napilitang kibain at ngayon ay ginawa na lang pay parking yung space. Medyo malawak din kasi yon. Kaya naman siya giniba ay dahil sa isang krimen na nangyari noong 90s kung saan isang dalaga ang pinatay at nagmumulto. Sabi sa kwento ng matatanda, ladies dorm yung bahay at syempre pa ay bawal ang lalaki. Pero dahil sa sabwatan sa pagitan ng caretaker at ilang boarder, ay may nakapasok na tatlong lalaki. Sabi pa, yung isang boarder ay nililigawan noong isa sa mga lalaki. Pero dahil pihikan sa lalaki ay binasted ng paulit-ulit noong babae yung manliligaw niya. Tawagin na lang nating Myla yung babaeng yon. Ang naliligaw raw doon kay Myla ay pamangkin ng konsehal na taga kabilang bayan. Schoolmates daw yung dalawa at talagang patay na patay itong lalaking tawagin na lang nating James kay Myla. Parang nainsulto na raw yata yung James sa pambabasted ni Myla. Dahil kahit pa nga pamangkin siya ng konsehal ay hindi niya mapasagot yung babae. Kinuntsaba raw ni James yung roommates ni Myla para makapasok siya roon sa dorm at kausapin ito ng masinsinan. Dahil nga sa impluensya ng tsuhin, ultimo yung caretaker ng boarding house ay napapayag na papasukin si James. Ang usapan ay kapag tulog na ang ibang boarder para wala nang makapansin sa pagpasok ni James. Akala raw noong caretaker ay si James lang ang papasok, kaya nagulat ito pagkakita sa tatlong lalaki. Pero hindi na rin nakapalag. Pinasok daw ni na James yung kwarto ni na Myla. Pinabantayan daw roon sa dalawang lalaki yung roommates ni Myla habang nag-uusap sila. Mga ilang minuto ang nagdaan at iniwan ni James yung kwarto at niyaya nang umalis yung dalawang lalaki niyang kasama. Tanong daw ng tanong yung mga babae kung nasaan si Myla. Pero nagmamadali nang umalis sila James. Doon na raw kinabahan yung roommates ni Myla at hinanap kung nasaan ito. Nakita raw ang katawan ni Myla sa ilalim ng mesa. Nakapasok sa bibig nito ang panty at nakatali sa liig niya yung tali ng pajama. Ginahasa at pinatay ni James si Myla. Nahuli naman din si James. Yung roommates ni Myla ay sobrang sising-sisi sa nangyari. May isa pa nga raw sa mga yon ang nasiraan ng bait dahil lagi raw minumulto ni Myla. Ang paniniwala noon ay nakonsensya lang yung babae kaya inakala na minumulto siya ni Myla. Sinara yung boarding house dahil nga crime scene na yon. Pero makaraan ng ilang buwan ay binuksan uli yon pero wala nang nangupahan. Ang kwento kasi, kahit wala pang umuupa roon, ay may nakakakita raw sa isang babaeng nakadungaw sa bintana tuwing gabi. Yun namang bagong caretaker na kinuha, nakakarinig daw ng mga panaghoy na nagmumula sa kung saan saang bahagi ng boarding house. Hindi rin nakatagal yung caretaker dahil minsan daw na nagbabacuum ito ay may nahigop na buhok mula sa ilalim ng mesa. Tapos noon daw silipin ng caretaker ang ilalim, ay nakita roon ang nakadilat na bangkay ni Myla. Nagtatakbo na palabas yung caretaker at hindi na bumalik doon kahit kailan. Marami pang nagpatunay na talagang nagmumulto roon si Myla. Meron pa nga raw tindera ng banana queue na tinawag ng isang dalaga roon at sinabihang bibili. Pero nagdaan na ang ilang minuto ay hindi pa rin lumalabas yung dalaga. Kung hindi pa raw sinabihan ng isang napadaan na walang nakatira doon sa boarding house, ay maghihintay pa yung tindera. Iniwasan na yung boarding house na yon, lalo na ng mga tricycle driver at mga tindera nga, dahil may dalaga nga raw na tumatawag. Ilang beses nang pinables at pinausukan yung bahay na yon, pero marami pa rin daw sightings ng multo ni Myla. Siguro daw ay galit na galit ito kay James at doon sa mga kasabwat na roommates nito, kaya hindi matahimik ang kaluluwa. Kalaunan, Sir Neb, imbis na hindi mapakinabangan yung bahay, ay pinag-iba na lang yon. Kahit daw yung mga laborer ay ramdam na may iba silang kasama roon sa bahay habang ginigiba yon. Kahit ngayon na parking space na siya, may ilan pa ring nagsasabi na may nakikita silang anino ng babae na biglang sumusulpot at bigla ring nawawala. Pero mabuti na lang, Sir Neb, at wala pa namang nagkukwento na merong babaeng nakikisakay sa mga sasakyan na nakaparada doon. Noong nag-aaral pa sa college ang ate ko, ay parati niyang kinukwento yung roommate niya sa dorm. Hindi nagtagal sa dorm na yon si ate dahil kinuha siya ni mama ng panibagong boarding house. Lagi kasing sinasabi ni ate na natatakot siya roon kay Patricia dahil feeling niya ay may ginagawa ito na against sa paniniwala ng mga relihiyosong tao. Dalawa lang daw kasi sina ate at Patricia sa kwarto nila. Double deck yung kama at si Patricia yung nasa itaas. Minsan daw ay nagising si ate nang walang kadahi-dahilan. Basta bigla na lang siyang napamulat. Tapos ay nakita niya na parang nakasilip si Patricia sa kanya mula sa itaas. Nakalawit yung ulo niya at nakasabog yung buhok. Madilim sa kwarto nila kasi nakapatay yung ilaw, pero tumatagos yung ilaw ng poste sa jalousie na bintana, kaya nakikita niya yung anino. Hindi na lang daw niya pinansin at bumalik na lang siya sa pagtulog. Pero sumiksik siya sa pader at yumakap ng unan para maharangan ang sarili niya. Kinaumagahan ay maagang nagising si ate. Nakaupo lang daw si Patricia sa study table nila at nagsiselfone. Pero doon niya napansin na maiksi pala ang buhok ni Patricia. Tapos yung nakita niyang nakasilip sa kanya ay mahaba ang buhok. Kinilabutan daw siya, pero hindi na nagkwento pa kay Patricia. Isa pang nakakatakot na ginawa ni Patricia ay yung sapilitan itong pinalabas ng landlady dahil may ilang border na nagsumbong na may dalang bungo ng tao si Patricia. Nasa school pa raw si ate nang mangyari yon at naikwento lang sa kanya ng ibang border. Pagpasok daw kasi ni Patricia ng dorm ay biglang nag-amoy bulok. Kahit daw nagkulong na ito sa kwarto nila ay amoy na amoy pa rin yung bulok, kaya nagreklamo na yung mga border. Noon daw kinatok ito at nagbukas ng pinto, ay nakita na nakalapag sa sahig yung isang bungo ng tao na nangingitim at may bakas pa ng mga laman. Siyempre pa nagkagulo yung mga border at nagalit yung landlady, kaya pinalabas nila kay Patricia yung bungo. Sabi raw ito ng sabi na Pinatabi lang yon sa kanya ng kaibigan niyang medical student. Tatawag pa nga raw sana ng pulis, kundi lang napatunayan na galing nga sa university yung ulo at part ng laboratory ng mga magdodoktor. Pinagtataka lang ay kung bakit kailangan pang dalhin ni Patricia yon. Mabuti na lang daw at hindi na yun nadatnan ni ate. Pero noong pagpasok niya sa kwarto nila ay grabe yung kilabot niya. Ang malala na ginawa ni Patricia na nagtulak kay ate para magsabi kina mama na lilipat na siya ay yung isang gabi na nagising siya dahil sa sobrang init. At nang magmulat siya ng mga mata ay nakita niya si Patricia na palakad-lakad sa kwarto nila habang nakadipa at bumubulong-bulong. Sir Neb, wala raw damit si Patricia ng mga sandaling yon. Bukas daw yung mga bintana, pati yung electric fan. Pero sobrang init ng pakiramdam ni ate. Pinanood lang daw niya si Patricia. Nakapatay raw yung mga ilaw kaya hindi niya makita yung itsura ng mukha ni Patricia. Pero naririnig niya itong may kung anong binubulong na para bang may kausap. Tapos ang nakakapangilabot daw, Sir Neb, ay bigla na lang may narinig si ate na boses ng lalaki. Malalim daw at talagang nakakatakot yung boses nito. Naririnig pa niyang nagtatawanan si Patricia at yung lalaki. Hindi na raw nakatiis si ate, kaya bigla niyang binuksan yung ilaw. Pero nung lumiwanag yung kwarto, ay wala naman siyang ibang nakita maliban kay Patricia, na ngayon ay nakatingin lang sa kanya habang nakangisi. Nagalit na raw si ate, tapos humiga na siya uli. Hindi nakatulog si ate sa sobrang takot kay Patricia, hanggang sa ito na mismo ang tumigil at umakyat sa kama nito. Naririnig pa raw niyang tumatawa si Patricia. Pagliwanag ay inimpake na ni ate yung mga gamit niya. Magche-check-in na lang daw siya sa motel kesa matulog pa ng isang gabi sa dorm kasama si Patricia. Noon daw inaayos na niya yung mga gamit niya ay nagsalita si Patricia at sinabing sa wakas daw ay mai-invite na niya yung kaibigan niya sa kwartong yon nang walang istorbo. Pagtalikod daw ni ate para tignan si Patricia ay napasigaw na lang siya dahil may matangkad na anino na nakatayo sa likod ni Patricia. Kung i-describe daw ni ate yung itsura na yon, Sir Neb, ay malinaw na demonyo yung nakita niya. Dalawang araw ngang natulog sa motel si ate bago siya nakakuha ng bagong boarding house na pagmamay-ari ng kakilala ni Papa. Sabi nung ilang kakilala ni ate na nagdo-dorm pa rin doon sa boarding house kasama ni Patricia ay wala raw itong makatagal na roommate. Sobrang init daw doon sa kwarto at parang ang sikip-sikip kahit dadalawa lang naman ang occupant. Para din daw laging may nakatingin kapag natutulog na yung mga naging roommate ni Patricia. After daw niyang umalis ay nakaapat na roommate na raw ito. Marami ang nagsasabi sa mga kasama nilang umuupa sa dorm na yon na si Patricia raw ay sumasamba sa demonyo.